और अर्क में अर समानता है, अर्च अर्क है ना, अर्चना किया और उधर अर्क भी हुआ, अर्च अर्क में अर भाग सादृश्यता है। उसी सादृश्यता से उसने समझा मेरे ही कर्म फल स्वरूप ये अर्क आदि हुए हैं, यही अर्क की अर्कत्व है। समझो अपनी चिंतन से अर्क की अर्कत्व को उसने समझा है किसी कारण से, किस कारण से, तदेव है तो किसे दूसरे कि मैंने चिंतन किया तो जल पैदा हुआ, जल होने से कर्म किया, कर्म होने से अर्क हुआ, यही अर्क की अर्कत्व है जो कि मेरे अर्च से संबंधित है। यदि मैं अर्च नहीं करता तो अर्क नहीं होता। मैंने अर्चन किया, मैंने चिंतन की और चिंतन का फलस्वरूप यह सिर्फ जल से क्या लेते हैं, कर्मफल है ना, कर्म का आधार है, कारणभूत तत्व है वो जल, और उस कर्म का कारण जल से कर्म निष्पन्न होगा, कर्म निष्पन्न हुआ वही कर्म का फलस्वरूप क्या है, सूर्य। क्योंकि आप मधुकांड में आप देखेंगे वहां कि आगे क्या कहेंगे, आप ऋग्वेद कर्मों का फल उसके पूर्व दिशा में अमुक रंग से है, यजुर्वेद के कर्म का फल पश्चिम में है, अमुक का फल उत्तर में है, चारों वेदों के कारण से ही ये पूरा सूर्य का निर्माण हुआ। जीवों के चार वेदों के द्वारा निष्पन्न कर्मों का ही रस रूप ये सूर्य है, यही अर्क की अर्क है। आगे कैसा समझ जुड़ेगा सारी बातें, इसलिए कहते हैं हे तो अर्कस्य माने अग्नि है, अर्क से क्या लेना, इसलिए अंत में अग्नि, क्यों अश्वमेध उपासना का मामला है, कौन से अग्नि लोग भी अश्वमेध कृतु उपयोगी कस्य, अश्वमेध कृतु में उपयोगी जो अग्नि उसी अग्नि की उपासना का प्रकरण होने से यहाँ पर लूंगा अर्कस्य अग्नि का अर्थ लूंगा, यही अर्कत्वम अर्कत्व हेतु था, यही अर्क का अर्कत्व है, अर्थात क्या अर्क की अर्कत्व में यही कारण है। अग्निर अर्क नाम निर्वचन में तथ्य, एक तरह से अग्नि क्या एक नामकरण कर दिया अर्क, अग्नि के अनेक नामों में से एक नाम है अर्क, उस अर्क के रूपी नाम का शब्द का निर्वचन है, व्युत्पत्ति कर दिया गया श्रुतिगत श्रौत व्युत्पत्ति है। अर्चनात् सुखहित पूजा करणात् अपसंबंधाच्छ अग्नि है एत गौणम नाम अर्क इति, अर्चनात् सुखहित पूजा, सुख का साधन होता चिंतन करने से ही अपसंबंधाच्छ और जल के सम्बन्धित होने के कारण ये अग्नि का गौण नाम है। सुख हेतु पूजा करणात् कई व्याख्या है, इति से विवरणमिय तथा अर्चनात् मृत्यो अर्कत्व, अर्चन करने से मृत्यु की अर्कत्व इस अब द्वारा का तत्सम्बन्धत समस्तस्तु अग्रे तत्कर्णम इति बोध्यम, नीचे चार मिनट टिप्पण में कहते हैं अर्चना इत्यस्य विवरणम, अर्चना यही विवरण समझो, अर्चनात् मृत्यो अर्कत्वम, अर्चन करने से मृत्यु के अंदर चिंतन करने से उसके अंदर एक धर्म आया अर्कत्व धर्म, वो धर्म जो है अप के द्वारा अप द्वारक तत् संबंध मृत्यु संबंधित होगी किसमें, अग्नि में, इसलिए उस अग्नि का यह गौण नाम हो गया तद गौणम इति बोध्यम। यह एवं यथोक्त कर्म से अर्कत्व वेद, जो कोई व्यक्ति इस पर यथोक्त कर्म से, यथोक्त कर्म क्या है, यह चिंतन रूपा जो कर्म बताया मृत्यु ने, मृत्यु से आवृत्ता और उसने चिंतन किया, फिर उसे मैं विचार करो सोचा, फिर उसके अगर मन को बनाया, ये जो सारी चिंतन की प्रक्रिया है सृष्टि के क्रम का आरंभिक प्रक्रिया है, इसको जो समझता है माया आभास जो चेतनी को समझेगा, फिर सूत्रात्मा रूपा जो है जो बुद्धियाभास बुद्धि में आवास हिरण्यगर्भ को पकड़ा, फिर मनाभास जो मनोमय होता है हिरण्यगर्भ को पकड़ता है, ये क्रम को जो जान लेता है उस वक्त क्या फल मिलेगा, ये एवं यथोक्त कर्म से अर्कत्व वेदो मैंने जानाति कम उदकम सुखम वा नाम सामान्य, या सुखम वा पाठ सुखम भी है, यदि पाठ जिसे नहीं छपी है तो लिख लेना, कम उदकम सुखम वा, उदकम के बाद सुखम जोड़ लेना। जिनके यहां है तो कोई बात नहीं, जिनके यहां पुस्तक में नहीं है तो लिख लो। उदगम वाह सीधा होगा तो फिर वाह करते ना, जब दो पक्ष होगा तब ना वाह बोलोगे। अन्य पुस्तकों में है, प्राचीन पुस्तक में तो है और गीता प्रेस वाले पुस्तक सब में छिपी हुई है, किसी कैलाश के पुराने छपे हुए में नहीं है, तो लिख लेना। वो जो कम, एक तो कम का अर्थ दो अर्थ हो सकता है, कम मने सुखम या कम मने उदकम वा, नाम सामान्य दोनों का नाम समान, दोनों के नाम जल का भी नाम कम है, सुख का भी नाम कम ही बोला जाता है, वह उसको प्राप्त होगा। हाथ अवधारणार्थ भवती सुख को अवश्य प्राप्त करेगा, जल को अवश्य प्राप्त करेगा, अस्मा एवं विदा एवं विदर्थम भवती, अस्मयी एवं विदे मान एवं विदर्थम भवती, इस प्रकार के ज्ञान करने वाला उपासक को ऐसा फल अवश्य ही मिलेगा। अच्छा हिरण्यगर देहभूतानां प्रागेव लब्धात्मकत्वा तेभ्यो मनोव्यतिरिक्त व्यक्ति अविरुद्ध कह सकते हैं। आप पहले तो आपने कहा था अपंचीकृत महाभूत भी नहीं है, क्या मायावास पर महा से मन कहां से आ गया, मन तो पंचीकृत अपंचीकृत पंच महाभूतों का कार्य है। इसे समझना चाहिए जब हिरण्यगर हमने बीच में कहा है उस समय अपंचीकृत पंच महाभूत उत्पन्न हो रखा है, जब ज्ञान बुद्धि जब कहा बुद्धि लिया हमने, जब बुद्धियाभासम कहा था ना भाषिका बुद्धिया बुद्धियात्मनो असराया, बुद्धियात्मा जब हो गया उस समय वो महातत्व आ गया, और महातत्व जो सीधे मन ला रहे हैं तो महातत्व और मन के बीच में क्या लेना पड़ेगा आपको, अपंच का अहंकार लो, अहंकार अगर सात्विक राश हो तामस विभाग उसके द्वारा फिर इंद्रियों की उत्पत्ति मन की उत्पत्ति सब लेनी पड़ेगी, इन सबका सात्विक गुण के सत्व गुण के सामान्य साधारण कार्य क्या है मन, सतरज तदात्मक जो अहंकार का सामान्य साधारण कार्यों में से मन लिया, असाधारण कार्य अलग अलग होते हैं, ये आपने पंचदशवर क्रम आपने पढ़ा है जो उसको बीच में जोड़ लेना है। इसलिए टीका में कहा अपंचीकृतानाम भूतानाम हिरण्यगर्भ देह भूतानाम, वो हिरण्यगर्भ का शरीर क्या है अपंचीकृत पंच महाभूतात्मक ही है। इसलिए जब बुद्धियाभास वाला चैतन्य कह दिए महत उत्पत्ति हुआ तो वो हिरण्यगर्भ हो गया, हिरण्यगर्भ का शरीर क्या होगा अपंचीकृत पंच महाभूतात्मक होगा। यद्यपि बीच में भूतों की क्रम बताया नहीं कुछ, तेनो समझना होगा अपंचीकृत पंच महाभूत उत्पन्न हो गया उससे मन उत्पन्न कर रहा है, ये जोड़ लेना होगा। इसलिए मन की अभिव्यक्ति कैसे होगी कोई शंका कर रहा था, उसको जवाब दे लब्धात्मक दिव्यम मनो व्यक्ति मैंने मन की अभिव्यक्ति जो हुई है वो अविरुद्ध इति मन मानव भूते, ये यहाँ पर विशेष बात था। आपो व अर्क तद्यत अपागुंशर आसीत तत्सवहन्यत सा प्रदीप्य भवत तस्याम अश्राम्यत तस्य श्रांतस्य तप्तस्य तेजो रसो निर्वर्तधाग्नि। आपो वर्क आपो वही अर्क जल ही अर्क अलग मन ही अर्क, सबसे लक्षित अंत ले जा रहे हैं हमें अग्नि में, इसलिए पीछे भी बताया जितना कर रहे हैं अक्षय अंतिम वस्तु जिसमें हमें उपासना करनी है प्रकरण का विषय अग्नि है, इसलिए अग्नि में मुख्य रूप से लेना पड़ेगा। यदि कौन व्यवहार हो रहा है इन सभी शब्दों का यहाँ मुख्य अग्नि ही हो जाएगा, क्योंकि अग्नि का कौन नाम अर्घ इधर अक्षर से अग्नि तब जाएंगे। घटाते के लिए पहले सामान्य वगैरह घटाने के लिए बाहर अन्य चीजों को लेंगे फिर अंत में उसको अग्नि में लाएंगे तभी उपासना होगा। आपो वर्ग चल ही अर्घ ये अर्घ नामक अग्नि का वह हेतु है, अर्घ रूपी जो अग्नि अभी उत्पन्न होने वाला है ना दी तेजो रसो निवर्तत अग्नि ही, ये जो अग्नि पैदा हो रहा है इस अग्नि का कारण कौन है जल रूपी अर्घ, उस अग्नि रूपी अर्घ के लिए जल रूपी अर्घ कारण क्यों तद यद अपागंशर आसीत जो जल का अंदर स्थूल भाग था तत् समाहन्य वो इकट्ठा हो गया, जैसे दही में मक्खन है, आपने मथ दिया, उसके अंदर जो स्थूल भाग थी वो क्या होता बाद में, उसमें से अलग होकर के तैरने लगता है मक्खन, गोला एक तैरता है। उसी प्रकार जल के अंदर का जो कुछ भी शर था घृत पिंड के समान वो तैरने लगा, वो अलग हो गया, वही एकजुट हो गया, जो कण कण में बिखरा हुआ था जल के अंदर वो एकजुट हो गया, वो साफ पृथ्वी भवन, वही क्या है पृथ्वी है समझो। तस्याम अश्रामात, इतना पैदा करते वो थक गया, इतना पैदा करने से वो थक गया, वह एकत्रित हो गया और वही पृथ्वी हो गई। तो अरे जल से ब्रह्मांड निष्पन्न हुआ, तात्पर्य क्या हुआ, जल से ब्रह्मांड पैदा हो गया। उसके उत्पन्न होने पर वह प्रजापति रूपा मृत्यु देवता, मृत्यु क्या हो गया मैंने माया आवास जो मृत्यु था वो थक गया। थकने से तस् श्रांत से तप्त से चक, क्यों थका ही नहीं, शरीर में प्रयास करने से क्या होता है, मेहनत करोगे तो ताप भी चढ़ती ना, गर्मी आती शरीर में, इसलिए थकान भी हुआ गर्मी भी हुई, इन दोनों से तेजो रस निरवर्तक था। श्रांत थका हुआ और तपा हुआ उस प्रजापति से क्या हुआ, तेजोमय एक रस तत्व, तेजों का सार, तेज में पदार्थों का जो सार होता अग्नि ही निरवर्तक, अग्नि पैदा। सुनने में तो उल्टा लगेगा भाई, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से अग्नि पैदा हो रहा है, ये क्या बात है भाई, ये क्या उल्टा क्रम हो गया है। और जवाब देंगे इसलिए हम यहाँ विचार नहीं, आप भी विचार आएगा विस्तार रूप से, फिर उसको कल ही देखेंगे। जलीय अर्क है, भविष्य में होने वाला अर्कत्व को लेकर आरोप मात्र किया जा रहा है, पहले मृत्यु को कह दिया यही अर्की की अर्कत्व इत्यादि। इसी प्रकार यहाँ पर भी जल है, जल से पृथ्वी उत्पन्न हुआ, पृथ्वी से यह विराट रूपी ब्रह्मांड पैदा हुआ, उसी को अग्निशब्द से कह दिया गया। तेजो रसो निवर्तदा अग्नि ही, अग्नि मने गया विराट स्थूल अग्नि। आपोवार का भाष्य, आपोवा अर्क अदाद्य सकाशात पृथ्वी द्वारा अग्नि उत्पत्ति माह, फिर यहां पर अर्क क्यों कह दिया, कहा पुनर्सो वस गई थी, कहते इसलिए भविष्य में होने वाले को लेकर यहां पर भी अर्क शब्द वाच्य का प्रयोग कर दिया जा रहा है, कार्य और कारण को अभेद करते हुए। वास्तव में यहां पूरा प्रकरण अग्नि का है, अग्नि ही अर्क है, अग्नि कोई अर्क शब्द से कहना है, और वह अग्नि विराट है, और वही अग्नि अश्वमेध का याग का अग्नि है, उसी अश्वमेधी यज्ञाग्नि में, यज्ञाग्नि में विराट का दर्शन करेंगे, क्योंकि उसी वह अग्नि का संबंध है संपूर्ण लोक से संबंधित है, उसी के आधार पर समस्त लोक टिका हुआ है। सब वर्णन करेंगे किस प्रकार से क्या होता है, यहाँ का क्या है, वहां का क्या होता है, तो उपासना के लिए वर्णन करेंगे। कहा बना सौ अर्क, ये कौन है जिसे आप कार्य उच्च थे, आपो वही यह अर्चनांग भूता, जले है और जो कि पूजा का अंग भूत होकर निष्पन्न हुआ था, अर्क अग्निर अर्क से वही अर्क है, क्यों अग्नि रूपी अर्क का कारण होने से इसको भी अर्क कह दिया। अब सुच अग्नि प्रतिष्ठित ही थी, क्योंकि अन्यत्र श्रुति भी कहती है अब सुच अग्नि प्रतिष्ठित हो, पार्थिव जो विराट रूप अग्नि है वह कहां प्रतिष्ठित है, चल आप ही देख रहे हो, आप जिस पृथ्वी पर रह रहे हो ये भी वसुंधरा कहां है, समुद्रों से गिरा हुआ जल के ऊपर है, और प्राण आदि में आया वराह ने जो रूप में भगवान ने ही इस जल में से निकाल उसको जल के ऊपर टिकाया हुआ है, इतव ये जल में ही रहने वाला पृथ्वी रूपी अविराट रूपी अग्नि है, इसलिए अब सुच अग्नि प्रतिष्ठित थी। टिप्पण में स्पष्ट ही है भारतीय विराट रूप अग्नि सच पृथ्वी द्वारा अब सुप्रतिष्ठित अयम टीकोक्त श्रुति ग्रह ग्रह टीका में साक्षात श्रुति दे दिया है, तावन तासु अंत हिरण्यम अंडम संभव इति, आनंद की टीका का पहला पंक्ति में वह श्रुति दिया हुआ है, तासु मने अपसु अंतः उसके भीतर में ये हिरण्यमय जो अंडा पैदा हो गया मने विराट ब्रह्मांड, उसी को आधार बना करके भाष्यकार ने कहा अब सोग्नि प्रतिष्ठित न पुनः साक्षादेव अर्कस्ता स्पष्ट बोल रहे हैं। जल अग्नि ही है, अरे जल और अग्नि कैसे एक हो जाएगा, कार्यकार भाव है यहाँ तो, इसलिए इनको साक्षात ही अर्क करके आप मत दीजिए। ता साक्षादेव अर्क न, ताने आप वे जो जल है वे साक्षात ही अग्नि है, अर्क है, ऐसा आप कभी ग्रहण न करें। क्यों, उसका प्रकरण ही नहीं है, तासम प्रकरण जल का, यहाँ पर जल की उपासना करना थोड़ी यहाँ लक्षित है। अग्निश्च प्रकरण, प्रकरण तो अग्नि का है, ये क्यों बात करे, सीधे अग्नि को बोलो, कहते नहीं वो अग्नि की महत्व, क्योंकि कोई भी चीज की उपासना है तो उसकी उपास्यभूत वस्तु की महिमा को पता बिना आपकी बुद्धि उस उपास में टिक नहीं सकती, उसके महत्व को बढ़ाने के लिए सारी कथा मृत्यु से आवृद्धा ये हुआ वो हुआ अभी ही है जिसके वजह से तुम जी रहे हो, ऐसे करके उस अग्नि के महत्व को बताने के लिए उसकी उत्पत्ति की प्रक्रिया के अंतर्गत इन सबको अर्क शब्द से कहा जा रहा है। वक्षति चायम अग्नि अर्क थी, और आगे कहेंगे ये जो विराट है अयम, यह जो विराट पृथ्वी आप देख रहे हो यही अग्नि है, यही अर्क है, ये कहने वाले तत्त्र यद अपाम शर व शरो, इसलिए अब उस जल में जो शर के समान शर है, यहाँ शर शब्द से बाण नहीं लेना, शर बाण के लिए बोलते हैं ना, यहाँ शर शब्द से बाण नहीं लेना, और शर जो है सुरकंडा सर, सरकंडा को भी कहते घास विशेष वो भी नहीं लेना, शरीर गर्भा गर्भ प्रस्तृतव्यम एक प्रस्तृतव्यम एक प्रस्तरण करनी चाहिए, वो भी नहीं लेना यहाँ पर, यहाँ शर शब्द है जो है जैसा मक्खन वगैरह होता है ठोस पदार्थ वो लेना, जो जल में फेन बन गया, फेन भी ठोस हो जाता है, समुद्रों का फेन देखो बिकता कि नहीं बिकता है, समुद्री फेन और बहुत बढ़िया दवाई, लोग आप लोग खाते नहीं ऋषिकेश में, तो उसके बिना जीना मुश्किल है, समुद्र नहीं है लेकिन समुद्र का फेन तो मिल जाएगा ना, और समुद्र फेन से बहुत आनंद से रह सकते हो, सब गैस का प्रॉब्लम की एक ही दवाई, थोड़ा फेन को वो फेन ही नमक है, नमक होता है वो समुद्र फेन, उसको थोड़ा सा चाट लिया करो रोज या दो बार, कोई गैस की समस्या नहीं होगी, इतनी दवाई का दवाई भी है, लेकिन वो जैसे जल से निकला हुआ ठोस है उसको कहते हैं शर, उसके समान यहाँ भी शरीव शरो दृष्टांत कह रहे हैं तदनी व मंडभूतम, जैसे दही से निकला हुआ मंडभूतम मक्खन के समान आसीत था तब समान्यत, वो क्या हो गया, वो भी इधर उधर बिखरा नहीं, वो भी संघात को प्राप्त, जल पहले भी होता मक्खन भी ऐसा होता ना इधर उधर उधर निकलता थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा टुकड़े टुकड़े में दिखता है, फिर सब एक गोला बन जाता संघात समझ जाता है, नहीं तो लोग बना ही देते हाथ से जैसा भी हो, तो तद समान्यता संघात महापत्यता, वह संघात को प्राप्त ठोसपना को प्राप्त किया, तेजसा बाह्य अंत पच्चमानम, बाह्य और अंत तेज के द्वारा पकता हुआ और ठोस पने को प्राप्त कर गया, लिंग वित्तीय तो लिंग व्यत्यास कर लो, यो अपान शर है ससमन इति, जो आपका जल में अंदर विद्यमान शर है वही संघात को प्राप्त हुई, इस प्रकार के भी लिंग व्यत्यास करके भी आप अन्वय कर सकते हैं, सा पृथ्वी अभवत, वो ठोस ही क्या हुआ पृथ्वी हो गया, ससंघात यायम पृथ्वी सा भवती, वह संघात यही है जो यह आप अनुभव कर दे पृथ्वी, उस प्रकार से वह संघात पृथ्वी हो गई, तभ्यो अंडम अभिनिर्वृत्तम इत्यर्थः, कहने का मतलब उस जल से यह ब्रह्मांड निष्पन्न हो गया, अंडम अभिनिर्वृत्तम विराट शरीरम अभिनिष्पन्नम इत्यर्थः, नाना रस सूत्रात्मा सुस्फूल देह मुक्त रीत्या सृष्टवान इति रहस्यम, नीचे चिपण स्पष्ट कहता है नाना रस रूपा ये जो सूत्रात्मा है वह स्वयं ही अपने स्थूल शरीर को उक्त प्रक्रिया से सृष्ट कर दिया, यह रहस्य है, यतः सैव स्थूलाभिमानी विराट व्यपदेश, इसलिए वही सूत्रात्मा जो बीच में हिरण्यगर्भ हुआ था वही अब विराट हो गया है, यह समझना चाहिए नाना रस में अनेक रूप इति, तस्याम पृथिव्याम उत्पादायाम, आशिकार गाते हैं उस पृथ्वी के उत्पन्न होने के पश्चात स मृत्यु कौन प्रजापति अश्राम्यत, विराट पा प्रजापति हो गया ना, तो अब थकान आ गई। इतना पैदा किया उसने सृष्टि, वैसा विराट सृष्टि को बनाते बनाते वह थक गया। श्रम युक्त बबुव, वह श्रम से युक्त हो गया। तो जहां उपाधि है तो उपाधि के कारण से तो श्रम होता ही, केवल चैतन्य तो थकने का सवाल नहीं है। यहाँ सोपाधिक ब्रह्म थक जाता है, जैसे आप लोग, आप भी क्या है सोपाधिक ब्रह्म इस समय, तो आप भी लोग तो थक जाते हो कि नहीं। डेढ़ घंटा सुनते सुनते थक जाते, सोचता रहे ये तो 10 मिनट बढ़ा रहे हैं, कब ये छोड़ दे, कब जाए, थक गए। अच्छा किसी किसी को होता है, सबको नहीं होता है। पहले से ही होता है। सकत है सामृत्य प्रजापति रसराम श्रमयुक्त बबुआ सर्वो ही लोग का कार्य कृत्व श्रमित, सारी दुनिया में यही स्वभाव हो गया, इसीलिए कि जो है कार्य करने के बाद थक जाते हैं। प्रजापतिश्च तन महत कार्यम यत पृथ्वी सरकार, और प्रजापतिश्च और प्रजापति तो थकना, इसे कौन सी बड़ी आश्चर्य है, क्योंकि आप छोटे मोटे काम करके थक जाती हो। अरे इतना महान कार्य के तन महान महत कार्यम यत पृथ्वी सरकार, इतने बड़ा विराट ब्रह्मांड को पैदा करने के साधारण बात है। यहाँ तो पूरी हलवा छकते ही इतने ही परेशान हो जाते, बनाते खाते नहीं है, बनाने तो फिर खाते खाते थक जाने वाले ही बहुत हैं। तो कहते हैं महत कार्य प्रति ही सर्गा, जो प्रति सृष्टि जो महान कार्य किया तो अवश्य ही थकेगा वो, किंतु से श्रांत सिद्धत है, उसके थकने से क्या हुआ ये पता, बात बताने की जरूरत क्या पड़ी बीच में, आखिर में उसमें कोई रहस्य, वो थक गया एक कहने का पीछे भी कुछ रहस्य है, इसलिए प्रश्न पूछा पूर्व पक्ष में किंतु से श्रांत से, उसके थकने से क्या हुआ, क्यों आप इस बात को बताने जा रहे हो। तक कति छते तब सुनो, तस श्रांत से तप्त से खिन्न से तेजो रसा, तेज एव रसिति तेजो रस, रस मैंने सारो निरवर्तक, उससे थका हुआ और तपा हुआ, अतएव खिन्सा है जो उस सोपाधिक विराट ब्रह्म से क्या हुआ, तेज और रस, मैंने यह समाज तेज ऐसा रस नहीं, तेज एव रस, इसलिए कह दिया और रसम का व्यर्थ क्या सारा, वो निरवर्त तो निष्पन्न हुआ, अर्थात प्रजापति श्रीनाथ निष्क्रांत, प्रजापति का वह जो विराटात्मक स्थूल शरीर से उत्पन्न हो गया। क्या उत्पन्न हुआ, कोस निष्क्रांत, कौन उसे निष्क्रमण किया, कौन बाहर आया, कौन पैदा हो गया, कहते हैं अग्नि, ये अग्नि पैदा हुआ, अग्नि से जो लौकिक अग्नि पार्थिव अग्नि जो यज्ञ आदि में हमारा काम में आता है, स्वाहा स्वाहा करते हो आप, अग्नि पैदा, जल का भी कारण भी तो अग्नि नहीं लेना, जल से जल का कारण थोड़ा पैदा हो जाएगा, कार्य से कारण थोड़ी पैदा होता है, कर्म के हिसाब से अग्नि से उसको लेना है, इसलिए कहते हैं सो अंडस्य अंतर विराट प्रजापति प्रथम जो कार्यकरण संघातवान चार, कहने का मतलब अग्नि क्या है, वही अंड का भीतर में विराजमान विराट रूपा प्रजापति है, उसी को प्रथमज कहते हैं, उसको कार्यकरण संघात वाला हो गया, ऐसा कहते हैं। अब वस्तु शरीर का अभिमानी बन गया, सवै शरीरी प्रथम स्मरणा, स्मृति भी कह दिए सवै शरीरी प्रथम, हाँ इसलिए उसको अग्नि शब्द से कहा जाता है। तो इसलिए मुख्य प्रकरण वहां तक, इसलिए जहां भी पहले अर्क शब्द भी आ गया उसका भी अर्थ क्या है, मुख्य रूपेण यही अग्नि में आना है अंत, लेकिन वो लाक्षणिक प्रयोग होते रहते वहां गौण अर्थ में प्रयोग होते हैं, अरे अर्क गौण है, यहां भी ये गौण शब्द प्रयोग हो रहा है, मुख्य रूपेण हमें उसी अग्नि में ले जाना है, वो अपने आप हो जाएगा अभी अगले मंत्र में स्पष्ट होगा, देखिए। तो इसे टिप्पणकार भी करें एक नंबर दो नंबर देखे, हेतु विशेषण श्रांत तप्त से विराट इत्यादि, विराट शब्दित अंडाभिमानी आत्मा इत्यर्थ, सहज प्रताप प्रजापति उसी को प्रजापति कहते हैं, उसको लोग प्रथमज भी कहते हैं, उसी को लोग चतुर्मुख ब्रह्मा कहते हैं, इत्यम्वादि नाम इत्यादि नाम वाला हो गया, मैंने इसका अभिमान करने वाला हो गया। यहां पर लक्ष्य क्या है, अग्नि से निष्पन्न होने वाला सकल कर्मों का स्वरूप होता ही विराट है, सकल जीवों के द्वारा जन जन्मांस कृत जो अग्निकृत कर्म उसी कर्म फल स्वरूप ब्रह्म है, इसका अभिमानी हो गया, इसलिए कह दिया वो अग्नि हो गया। संघात अभिमानी तीर्था, देखो संघात का अभिमानी हो गया, इसका तात्पर्य संघात का वो अभिमानी हो गया। और स्मृति का भी टुकड़ा पूरा दे रहे, देखो सवई शरीरी प्रथमा बसाया क्या है, सवई पुरुष उच्चते आदिकर्ता स भूतानाम ब्रह्मा अग्रे समवर्तत। ये पूरी स्मृति है, टिप्पण का पूरा बाकी तीन पाद दे दिए हैं। शेष चरणाय तत्शब्द त्रयेणा सूत्रात् परामृश्यते, यहाँ तीन जो जगह जगह तत्शब्द है ना, सवा और सवई फिर आदिकर्ता स सभूतानाम, तीन बार तत्शब्द का रूप है स स स, इन स स स के द्वारा सूत्रात्मा को परामृष्ट है। वही सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ हो गया, वही सूत्रात्मा विराट हो गया, और अंत वही सूत्रात्मा विराट का अभिमानी भी हो गया, सबका अभिमानी भी वही, कार्य रूपी भी वही हो गया, कार्यों का अभिमान करने वाला भी वही हो गया, तत्सृष्टवा प्राविशत वही बात है। सैव विराट भावापन्ना शरीरी त्यचते भूतानाम व्यष्टि कार्याणाम अग्रे इति व्यष्टि सृष्टि है, कि व्यष्टि कार्यों का पहले भी वही था और वही व्यष्टिक कार्य को उत्पन्न होने के बाद इसे प्रवेश होकर इसका अभिमान करते हुए वह भी शरीरी हो गया, ऐसा कहा जाता है। स त्रेधात्मानम व्यकुरुदा आदित्यम तृतीयम वायुम तृतीयम स एष प्राण त्रेधावीत तस्य प्राची दीक्षिरो असौच असौच एर्मौ अथास्य प्रतीची पुच्छम असौच असौच सख्यौ दक्षिणाचोदीची च पार्श्वे द्यौः पृष्ठम अंतरिक्षम उदरम इयमुरः स एषु अप्सु प्रतिष्ठितो यत्र क्वचैति तदेव प्रतिष्ठित प्रतिष्ठत्येवं विद्वान। आ गया ना पूरा विराट वर्णन कर दिया जिसका वो अभिमान करता है, कर्म फल स्वरूप नहीं सारा चीज होता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। और इसलिए जो व्यक्ति ऐसे जानता है वो जहां भी जाएगा संसार के अंदर वही वो प्रतिष्ठित होता है, लोग उसको अपने आप मानने लगते हैं, हाँ जी मानते ये फल है। सत्रेदात्मानं विकृतो उस प्रजापति ने अपने आप को तीन प्रकार से व्यक्त कर, द्युलोक के लिए वो क्या हो गया, केंद्र रूपण अग्नि हो गया, वो द्युलोक में अग्नि क्या है आदित्य रूप अग्नि हो गया, अंतरिक्ष लोक में वायु रूप अग्नि हो गया, और इस पृथ्वी लोक में अग्नि रूप अग्नि हो गया, अग्नि लोक की अग्नि में आदित्यम तृतीयम वायु तृतीयम अग्निम तृतीयम, नहीं कहा है मंत्र में लेकिन समझो कि तृतीय संख्या कैसे पूरी होगी दो बोल करके, इसलिए जो प्रकरण का मूल चीज है वो तृतीय है, कौन है वो अग्नि। सैष प्राण त्रेदा विहित ऐसे वायु की तीसरी तीसरा तीसरा हो गया और प्राण तीसरा हो गया, सैष प्राण त्रेदा विहित इस प्रकार यह प्राण अग्नि वायु और आदित्य रूपेण तीन भाग विभक्त हो गया, प्राण से याद लेना वही सूत्रात्मा जो विराट रूप शरीर का अभिमानी होकर विराट रूप में उपस्थित है वह प्राण, इसको भी प्राण भी कहते इसलिए हिरण्यगर्भ वो प्राण भी कहा गया, इसीलिए तस्य प्राची दीक्षिरो पूर्व दिशा की सादृश्यता श्रेष्ठता है, पूर्व दिशा श्रेष्ठ क्यों, वही सूर्य उगता है और सबको अपने कार्य प्रवृत्त कराता है, अतएव श्रेष्ठ तो उसके अंदर है, और आपके शरीर में भी अंगों में श्रेष्ठ अंग कौन है रहे, इधर श्रेष्ठत्व उत्कृष्टत्व की सादृश्यता को लेते हुए पूर्व दिशा में सिर की कल्पना और वेस्ट में यहां करोगे तो सर में पूर्व दिशा की कल्पना करना और बाही करोगे तो उस पूर्व दिशा में उस विराट पुरुष का शिरस्त्र की परिकल्पना करना, और जब वो सिर हो जाएगा तो ईर्म कौन होंगे असोच असोच ईर्म, पूर्व दिशा यदि सिर हो गया तो ईशान्य कौन और आग्नेय कौन ये दोनों उसके भुजाओं के समान भुजाएं हो गए, ईर्म कहते भुजा को, अधास्य प्रतिजिद पुच्छम अब उसे पीछा भाग क्या हो जाएगा पश्चिम दिशा वो हो गया, इसलिए पुच्छ के समान पुच्छ है, क्योंकि विराट घोड़े के रूप में वर्णन कर चुके हैं, इसलिए सारे उपासना को उपासना बताना है, पहले बोला था ना पहले अश्व की उपासना फिर ग्रह की उपासना फिर अग्नि, इन तीनों मिला करके अश्वमेध उपासना है, इसलिए जान पर पुच्छ कर दिया क्योंकि घोड़े का पूछ होता है, पूछ के समान पूछ है, प्रतिष्ठा के समान प्रतिष्ठा है, इसलिए कहते हैं उसको उसकी दृष्टि किसमें करना पश्चिम दिशा में, अतः अपना पीठ के भाग में क्या करना, पुच्छत्व का ये जो है भावना करना है। तब उपुच्छ यदि हो जाए तो हड्डियां कौन होंगे, कहते हैं असोच असोच सत्य हो। तब वहां पर कौन दो दिशा रह गया, वायव्य या नैऋत्य, ये दो दिशाएं या पीठ के दो हड्डियों के मुख्य हड्डियों में ले लेना सत्य हो। जंघाएं अथवा तो जंघा ले लो, पुच्छ के बगल वाली जंघा जंघाएं। दक्षिणाच उदीची चा, और दक्षिण और उत्तर दिशाएं उसके क्या है, पार्श्व। ये दो दिशा रह गए थे, ये दोनों उसके दायना बगल और बाया बगल हो गया। द्योह पृष्ठम, और द्योलोक ही उसका पृष्ठ है, रीढ़ है। अंतरिक्षम उदरम, अंतरिक्ष क्या है, उदर है। और ये जो अधोभाग है यम उरा, ये और जो अधोभाग में समानता होने के कारण से यह पृथ्वी ही उसका उदर है, उरहा हृदय है। क्योंकि घोड़ा जब खड़ा होता है उसका जो छाती का भाग नीचे होता है, इसलिए ऊपर हो गया द्योलोक, बीच हो गया अंतरिक्ष, नीचे क्या रह गया, पृथ्वी। इसलिए छाती में पृथ्वी का दृष्टि, बीच भाग अधो धड़ भाग में अंतरिक्ष का दृष्टि, और ऊपर के हिस्से में जो द्योलोक का दृष्टि। द्योह पृष्ठम अंतरिक्षम उदरम, यम यम यम पृथ्वी, यम से पृथ्वी लेना, वो क्या पूरा स एशो। इस प्रकार लोकादि स्वरूप होता जो प्रजापति है, ये कहाँ है, अब सुप्रतिष्ठित हो। प्रजापति रूपा ये अग्नि, विराट रूपा जो अग्नि, और जिसमें पृथ्वी रूपा लौकिक अग्नि से विशिष्ट है, और जो आदित्य रूपा जो द्योलोक अग्नि से विशिष्ट है, और वायु रूपा अंतरिक्ष अग्नि से रूपा से विशिष्ट अग्नित्रय स्वरूप को प्राप्त किया हुआ ये विराट रूपा जो पृथ्वी जो है प्रजापति कहाँ है, कहते हैं अब सुप्रतिष्ठित हो, जल में स्थित है। एवं विद्वान, ऐसे जानने वाला जो विद्वान है, यत्र क्वच एति, इस प्रकार से अग्नि का जल में, विराट रूप अग्नि को जल रूप में प्रतिष्ठित है, ऐसे जो जानने वाला पुरुष होगा वह जहाँ कहीं भी जाएगा वही वह तदा बने तत्रैव, यत्र बोला ना इसलिए तत् कर दिया, तत्रैव यत्र क्वच एति तत्रैव प्रतिष्ठति, वहीं पर क्या होता है, प्रतिष्ठित हो जाता है। भाष्य, सच जात प्रजापति ही त्रेधा त्रिप्रकारम आत्मानम स्वयमेव कार्यकरण संघातव्य कुरुदा व्यवजा इत्येता। सच जात वह उत्पन्न हुआ जो प्रजापति है, विराट रूपेण उत्पन्न जो ऋण गर्वे, वो क्या करता है, त्रेधाम तीन प्रकार से आत्मानम अपने आप को स्वयमेव, आत्मानम की व्याख्या स्वयमेव कार्यकरण संघातम, ये जो कार्यकरण संघात होता है इसको स्वयं ही क्या कर लेगा, कहते स्वयं ही वो हिरण्यगर्भ ही क्या कर रहा है, ये कुरु तो विभजन, विभाजन कर देता है, विभाग करके अनुभव करता है। अच्छा खत्म त्रिधा, किस प्रकार तीन विभाग कर लिया, आदित्यम तृतीयम अग्नि वायु अपेक्षा, अग्नि और वायु की अपेक्षा से तृतीयत्व आदित्य में मान लो कि तीनों ही बराबर है अपने अपने में, इसे तीनों में तृतीय तो कहेंगे, अब तीनों तृतीय कैसे हो सकते हैं, अरे तीसरा तो एक ही होगा, जिसमें जब उसमें तृतीय तो लोग इनकी अपेक्षा से नहीं लगता, यही नारद जी ने चाल पचाला था कंस के साथ, आठवा कौन सा, एक ही तो नहीं चाहिए आठवा, अरे गोल में खड़ा कर दो, यहां से गिनो तो ये आठवा, इधर से गिनो तो यहां इधर आठवा हो जाएगा, तो सारे आठवा हो जाएंगे, अपेक्षाकृत है वो, उसी प्रकार यहां पर भी कहते सब तृतीय है, किनकी अपेक्षा से कौन तृतीय होएगा, तो कहते अग्नि और वायु की अपेक्षा से आदित्य तृतीय है, त्रयाणाम पूर्णम, क्योंकि तीन की संज्ञा का वह पूर्ण कर देता है, कुरुत इति अनुवर्तते, इस कुरुत कुरुत को सब जगह अनुवर्ति कर लेना, तथा अग्नि आदित्य अपेक्षा वायु तृतीयम, अग्नि और आदित्य की अपेक्षा से वायु तीसरी है, तथा वायु आदित्य अपेक्षा अग्नि तृतीय द्रष्टव्यम, इसी प्रकार वायु और आदित्य की अपेक्षा से कहा नहीं है मूल में मंत्र में, किंतु समझना चाहिए तृतीयम, नहीं तो तीसरा तीन कहां से होगा, दो ही रह गया, फिर आदित्यम द्वितीयम वायु तृतीयम बोलना चाहिए, तृतीयम कह रहे हैं, इसलिए अग्नि के लिए बिना तीन संख्या पूरा नहीं हो सकता। सामर्थ्य से तुल्यता त्रयाणाम संख्या पूर्ण लगता है, वही कहते हैं ना कि सामर्थ्य समान है, क्यों, तीन संख्या का पूर्ण करने में हमारा लक्ष्य होने से वह सामर्थ्य बराबर हो है, अग्नि में भी शेष प्राण सर्वभूतानां मात्रा अग्नि वायु आदित्य रूपेण विशेषत स्वेनैव मृत्यात्मना त्रेधा विहितो विभक्तो न विराट स्वरूप मर्दनेन। न समझो विराट स्वरूप को नष्ट करके उसने जो है त्रेधा विभक्त कर डाला, अलग अलग तीन टुकड़े बना दिए, नहीं उसी के अंदर तीन भाग मान लिया। इस विराट के अंदर ही द्युलोक है, विराट के अंदर ही अंतरिक्ष है, विराट के अंदर ही पृथ्वी है, इसलिए आपने एक के अंदर ही तीन भाग में तीन बना लिया। यहां भी आप क्या देखते हो, इस शरीर में भी तीन अग्नि आप देखते हो, शरीर में भी एक अग्नि है, इतना खोपड़ी है तेज गरम, और एक क्षण खून की कमी हो जाए सारा काम चौपट हो जाए। एक अग्नि महान अग्नि है, दूसरी अग्नि यहां बैठा हुआ है फटफट करने वाला, और तीसरी अग्नि यहां है जो खाते पीते उसका हजम करने वाला। इन तीनों अग्नियों के बिना ये विराट भी चलने वाला ही नहीं, एक भी अग्नि गड़बड़ा जाए तो शरीर गड़बड़ा जाता है नहीं। ये अग्नि आपके पेट की अग्नि खराब हो जाए, मंदाग्नि हो जाए तो खराब मामला, और यदि भस्मक रोग हो जाए कुंटल भर खाओ तो भी कहो कि भूख लग रहा है, भस्मक रोग है ना वो, तभी खराब है। तो इसलिए ये अग्नि बिगड़ जाए तो भी शरीर खराब हो जाता है, और ये बिगड़ जाए तो जानते ही सीधे ही चला जाना पड़ता है, और ऊपर वाला अग्नि खराब हो गया तो पता नहीं क्या क्या हो जाए। तो इसीलिए जो है तीनों अग्नियों को हम लोग संभाले हुए रखते हैं, संभाल के रखते हैं, टाइम टू टाइम खिलाते हैं पिलाते हैं ताकि तीनों अग्नि ठीक रहे, ये विराट ढंग से चलते रहे। इसलिए वहां भी कह रहे हैं और इस शरीर को तोड़ मरोड़ के बिना तीन अग्नि चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वहां पर भी उस विराट शरीर को भंग के बिना त्रेधा विभाग मान लिया जा रहा है। इसलिए कहते हैं शेष प्राण सर्वभूतानां आत्मा, प्राण क्या है वो, ये प्राण नहीं लेना, सर्वभूतात्मा जो विराट प्रजापति हिरण्यगर्भ उसी को लेना है। अपी वैसा आत्मा होते हुए भी सर्वभूतानां आत्मा सन अग्निवायु आदित्य रूपेण विशेषतः, अग्निवायु आदित्य रूपेण विशेष रूप से स्वेनैव मृत्यात्मना, लेकिन अपना जो हिरण्यगर्भ रूप है उसको त्यागा नहीं उसने, त्रेधा विहितो विभक्तो तीन विभाग विभक्त करके अनुभव करता है, न विराट स्वरूप मर्दन, विराट स्वरूप का उपमर्दन नहीं किया, कारण स्वरूप हिरण्यगर्भ स्वरूप का जो है नहीं किया, और उसका भी कारण होता है जो सूत्रार्थ स्वरूप है, किसी भी स्वरूप को भंग किए बिना ही उपमर्दन नाश के बिना या परिवर्तन किए बिना परिणाम किए बिना ही विभाग कर लिया। तस्यास्य प्रथमजस्य अग्निर अश्मिदोपयोगिकस्य अर्कस्य, कहा गया ना वह यह जो प्रथमज का, प्रथमज कौन है, वही अग्नि है, वह अग्नि कौन है, वो प्रजापति, प्रथमज कौन, प्रजापति विराट अग्नि क्या है वो, अश्मेध उपयोगस्य अर्कस्य, अश्वमेध का उपयोगी जो अर्क है विराज, वह कौन नहीं, ये सा विराट ही है वो विराज, चित्तात्मकस्य क्योंकि वही हमारे उपास्य, क्योंकि अश्व को भी आपने विराट रूप में देखा है, इसलिए यहाँ पर इस विराट अग्नि को भी उसी रूप में हमें देखना है। चित्तात्मक उपास्य चित्त्या चित्त्य कहते उपास्य, उपास्य रूप से उपास्य रूपा अश्वस्यैव दर्शन आगे, जैसे अश्व में पहले दर्शन बताया गया उपासना बताई गई ठीक उसी प्रकार से आगे बताने जा रहे हैं। सर्व ही पूर्वोक्त उत्पत्ति अस्य स्तुत्यर्थ, हर पूर्वोक्त जितनी भी उक्तियां हैं सृष्टि की केवल इस उपासना की स्तुति है, जो यहाँ इसी मंत्र में जो उपासना बताई गई है इस उपासना का स्तुति के लिए पूर्व दो मंत्रों में जो उत्पत्ति की कथा कही गई है। इसे सर्वा ही पूर्वोक्तोत्पत्ति ही अस्य स्तुत्यर्था इत्यवोचाम, ये बात हम पूर्व में कह चुके हैं। इत्तम वसौ शुद्ध जन्म, क्यों बताना पड़ा, स्तुति भी किन केन रूपा स्थिति है ये, उसकी शुद्ध जन्म को वर्णन कर रहे हैं। इस प्रकार से उस विराट पुरुष का पवित्र जन्म है, अतएव वो उपास, वह किसी कर्मों से जनी नहीं हुआ, जैसे हम लोग सब जन्म कैसे होते हैं, अपने पुण्य पाप कर्मों के कारण से जन्म लेते हैं, और वहां तो साक्षात ईश्वर ही विराट रूप को प्राप्त होगा, वही ईश्वर जो सूत्रात्मा है वही हिरण्यगर्भ हुआ, वही विराट हुआ, और वही विराट में भी सकल विभाजन करता हुआ सर्व व्यवहार कर रहा है। यतएव विराट रूप जो प्रजापति है अर्क है अग्नि है अश्वमेधीय स्वरूप है, वो जो है क्या है, वह अत्यंत पवित्र है, अतएव वह उपास्य है। ये बात बताने के लिए, उसकी शुद्धत्व या शुद्धि पूर्वक जन्म को बताने के लिए ही ये सृष्टि की कथा है। तस्य प्राची दीक्षिरो, अब वास्तविक उपासना किसी को अग्नि उपासना करते हैं, इस अग्नि उपासना को आरंभ करते हैं, विराट अग्नि की उपासना। वही अश्वमेधी अश्वमेध उपयोगी अग्नि भी है। तस्य प्राची दीक्षिरो विशिष्ट तो सामान्य, उसका प्राचीन विषय क्या है, सिर है। क्यों विशिष्टत्व सामान्य, विशिष्टत्व क्या उत्कृष्ट नीचे देते थे, विशिष्टत्व सामान्य माने अंगेश मूर्धा दिशांच प्राच्या उत्कृष्टत्व तुल्य था, अंगों में सर और दिशाओं में पूर्व यह सर्वोत्कृष्ट है। असौच असौच ईशान्य आग्नेय, इसलिए ईशान्य दिशा और आग्नेय दिशा ये दो दिशाएं क्या है, ईर्मो माने बाहु, बाहु के समान बाहु है, अनियोर बाहु पार्श्व संबंध ये था, तथा अनियोर भी दिशा पार्श्व तेन कल्प मान दक्षिण उत्तर दिक संबंध समान इति तदर्था, संबंध सामान्यता को देख करके कह दिया। अथास्य अग्निः प्रतीचि दिक् पुच्छम जगन्यो भागः, इस अग्नि का जो पश्चिम दिशा है, इस विराट रूप अग्नि का जो पश्चिम दिशा है वो क्या है, पुच्छ है, जगन्य भाग, जगन्य भाग जो भी निम्न भाग ले लेना, इसे या जंघाओं को लेते हैं लोग। प्रांग मुखस्य प्रत्यधिक संबंधात, क्योंकि जो है पूर्वाभिमुख का संबंध पश्चिम में पीठ के होती ही है, निम्न भाग का होता ही है, प्रत्यधिक संबंधात। और पहले भी कहा था नाभि से ऊपर सब पूर्व समझाओ, नाभि से नीचे सब पश्चिम समझो, इसे नाभि का नीचे जाओ तो जंघादि प्रदेश आ गया, ये सारे चीज को सिर्फ पश्चिम रूप में ना ग्रहण करने में कोई दोष नहीं। असोच असोच वायु ने रित्यो सख्यो सख्तिनी पृष्ठ कोणत्व सामान्यात कर दिया, और ये दोनों वायु विरित्य दिशा और नैऋत्य दिशा ये दोनों शक्ति के समान शक्ति है। क्यों, पृष्ठ कोण वाले है वो, वायु दिशा बने पश्चिम से संबद्ध है ना, वायु और नैऋत्य दोनों पश्चिम दिशा संबद्ध दिशाएं हैं, इसलिए पृष्ठ कोण होने के नाते साधुता को देखते हुए उनको शक्ति के समान शक्ति कह दिया। अच्छा, दक्षिणा च उदीची च पार्श्व है, अब रह गया दो दिशा रहेगी, दक्षिण दिशा और उत्तर दिशा, वही आपके दाहिने बगल और बाएं बगल हो गए। अच्छा, उभय दिक् संबंध सामान्य, क्योंकि पूर्व पश्चिम दोनों के साथ बराबर संबंध उनका रहता है। द्योहु पृष्ठम अंतरिक्ष मुद्रम इति पूर्व, यहां पूर्व शास्त्रों को समझनी चाहिए, द्योहु पृष्ठम उन्नत सामान्य कहा था वहां पर, और अंतरिक्ष को उधर, क्यों पूर्व जो है सुश्रुत सामान्य, उधर में सुश्रुत है ना, खोखापन रहता है, खालीपन है, इसलिए जैसे अंतरिक्ष खालीपन है उधर पेट में वो खालीपन होता है, अतः उसको सादृश्यता देखते हुए अंतरिक्ष कहा गया। इयम उरह अधो भागत्व सामान्य, अधो भागवत की सबसे नीचा लोग कौन है, पृथ्वी, यहां भी अधो भाग की सादृश्यता को देखते हुए यह उरह उरह प्रदेश को ही, छाती प्रदेश को ही क्या कहना है, पृथ्वी सयेशो अग्नि ही, ये घोड़े का रिश्ते कर रहे हैं, आपकी छाती तो यदि भी पेट के ऊपर होता है नीचे तो ही नहीं है ना, फिर आप भी खड़े लेट जाइए हाथों पे घोड़े पे, घोड़े जैसे घोड़ों पर खड़े हो ना, घोड़े जैसे नहीं होते ही है, घोड़ा बनते नहीं क्या, सभी बने हैं बचपन में, बड़े होने के बाद भी कई बार मामा वगैरह हुए हैं तो भांजों के लिए बन जाते हैं नहीं, मामा भांजा भतीजा वगैरह के लिए घोड़े नहीं बनते हैं, तो वैसे ही घोड़े बन के खड़े हो जाओ और छाती में अपनी पृथ्वी दृष्टि करो। तो खैर अधो भागत सामान्य सयेश अग्नि प्रजापति रूपो लोकाध्यात्मक अग्नि रो प्रतिष्ठिता, वह यह जो अग्नि देखो स्पष्ट बोल रही है, कैसी अग्नि प्रजापति रूपो अग्नि लोकाध्यात्मको अग्नि, वो भी कैसा प्रजापति, सगल लोक रूपा, एक विशिष्ट आदमी को नहीं समझना, कोई लोक में खड़ा हुआ आदमी को, ये लोकाध्यात्मक समस्त ब्रह्मांड रूपा जो वही अग्नि है, वो अग्नि कहाँ प्रतिष्ठित है, वो जल में प्रतिष्ठित है, एवं इमे लोकापस्वंत कहा, इसीलिए श्रुति अन्यत्र यदि श्रुत है है सान्यत्र श्रुति कहती है। अब सुभ भूता भूतांतर सहितासु कारण भूतासु सूत्र रूपासित बुद्ध्यान जल भी कैसा लेना प्रयोग को भी भूतांतर सहितासु टिप्पणकार कह रहे हैं स्पष्ट अन्य भूतों के सहित केवल जल नहीं लेने का। जल का कारण अग्नि, अग्नि का कारण वायु, वायु का कारण आकाश और आत्मा तक सारे अन्य कारणों के सहित ही ले लेना चाहिए। सूत्र रूपासित बोध्यम यस्मात् कारणम उल्लंघ्य कार्यम नान्यत्र वर्तते अब सुकारण भूतासो तस्माद् अग्नि प्रष्टितः। जो वार्तिक उक्ति है वार्तिककार इसी भाष्य पर स्पष्ट रूप से कह दिया है कारणम को उल्लंघन करके कार्य कभी अपने आप स्वतंत्र टिक नहीं सकता है। अतएव जल में प्रतिष्ठित है कहने का तात्पर्य यही समझना जल मात्र में प्रतिष्ठित है। क्यों तो आत्मा से लेकर जल पर्यंत सगल कारणों से विशिष्ट जो जल है। अब पंचीकृत पंच नहीं लेना इसलिए पंचीकृत पंच महाभूत क्योंकि स्थूल विराट हो गया इसलिए पंचीकृत पंच महाभूतात्मक आवरण के बीच में ये विद्यमान है। इसलिए पुराण में क्या कहते इस पृथ्वी को जल से वेष्टित है दस गुणा, उससे अग्नि वेष्टित है दस गुणा, उसकी भी दस गुणा वायु से वेष्टित है ऐसा वर्णन आता है पुराणों में। इसी बात को लेकर कहा गया है यत्र क्वच यस्मिन कश्चिद कस्मिंश्चिद एति गच्छति जिस किसी भी देश में जिस किसी काल में जहां कहीं भी जावे जैसे के जैसे जैसे तैसे भी जावे तदेव माने तत्रैव प्रतिष्ठति स्थितिम लभते वही बड़ा प्रसिद्धि को प्राप्त करता है। किसी कोई भय नहीं कुछ नहीं इसमें विराट रूप है विराट उपासना कर दिया विराट से अभिन्न हो गया हमें विराट अस्मी ऐसा अनुभव कर रहा है हमें ब्रह्मास्मि नहीं अब उपासना करने क्या मान रहा है इस विराट के साथ अभेद कर लेता है और कहता है ये विराट मैं ही हूँ ऐसा अभिमान कर देगा और विराट के साथ अभिन्न होने के कारण नाते उस विराट स्वरूप में कहीं भी चला जाए उसकी प्रतिष्ठा बनी रहेगी। जैसे शरीर के अंदर आपका अभिमान है इस शरीर का कहीं अंगुली के किनारे हो कहीं भी हो आपके अभिमान के हिसाब से चलता ही नहीं आपकी प्रतिष्ठा वहां पर विद्यमान है। मजा आ जाए अंगुली आपकी इच्छा के बिना हिल पड़े स्वतंत्र है क्या वो हिल जाए कोई बीमारी से भी हिलने लगता है तो फिर ये क्या हो रहा है क्यों हल रहा है भाई आपके दिमाग तुरंत जाता है लगता है कोई गड़बड़ आ गया है नोट नारी बिगड़ गई है कम प्राइस के लिए ट्वेंटी करो उसको लग जाते उसका पीछे क्यों वो स्वतंत्र नहीं। इधर से विराट को जब अभिमान करोगे कोई चीज आपसे बाहर है क्या इधर जहां जाओ आप प्रतिष्ठित है। इसलिए कहते हैं तत्रैव प्रतिष्ठति स्थितिम लभते कौन सा कौन लाभ करता है एवं यथोक्तम प्रतिष्ठितम अग्निर विद्वान विजानन गुणफलमेत कौन करता है ऐसे जो व्यक्ति इस प्रकार से विराट रूपी अग्नि प्रजापति रूपी अग्नि को जल में प्रतिष्ठित हुआ जानता है ऐसी उपासना करता है। विजानन गुणफलमेत ऐसे उपासना करते हुए के लिए गौण फल है मुख्य फल न समझो ये गौण फल बताया जा रहा है क्योंकि आगे मुख्य फल बताने वाले हैं इसलिए गौण फल मामला है। गुणम इत्यर्थ गुणफलम माने गुणम इत्यर्थ उपासना गुण इति गुणमात्र उपास्य फल न तो गुण गुणी उपास्य गुणमात्र की उपासना करेंगे फल और गुणी की उपासना करते तो और भी विलक्षण फल हो जाएगा। गुण की उपासना करने से इतनी महानता हो गई तो गुणी की उपासना करने से क्या में नहीं मिलेगा। जैसे चपरासी को खुश कर लिया तो बहुत कुछ मिल गया अबे जो साहब को खुश कर लिया तो और क्या कहना है या नहीं वैसे ही हाल यहां पर भी है। तो स अकाम द्वितीय आत्मा चाहेत इति स मनसा वाचम मिथुन गुंग समभवत अशनाया मृत्यो तद्यद्रेद आसीत स संवत्सरो अभवत न पुरा तदा संवत्सर आस तम एतावन्तं कालम् अभिभः यावन् संवत्सरस् तम एतावदः कालस्य प्रस्तात् असृजत तम जातम् अभिव्याददात् स भान् अकरोत् सैव वाक् अभवत्। उस मृत्यु ने अज्ञा के विराट बना लिया अपने विराट शरीर बना लिया जो कि जल में प्रतिष्ठित है। उस विराट शरीर को बनाने के बाद फिर वो कामना करने लगा सो अकाम उस मृत्यु रूप हिरण्यगर्भ ने सूत्रात्मा ने दोबारा कामना किया है ना, मायावचन चिंतन बोल चुके ना मृत्यु का अर्थ। उसने कामना की कि मेरा दूसरा शरीर भी उत्पन्न हो, कर दिया विराट शरीर तो पैदा हो गया, इसका संचालन करने के लिए कोई और शरीर भी तो चाहिए, ये कैसे चलेगा, इसका हिसाब किताब कैसे निभेगा, आप पैदा हो जाते हो, यदि काल न होता तो हिसाब किताब कैसे निभता, आप कैसे बता पाते मैं इतने आयु का हो गया।